Bana oke o baye na odepa o baye sika na kake ya lipoko e panza matitango ya bana oke ya lelo e tu ye bituko vina bana oke o baye na odepa o baye sika na kake ya lipoko e panza matitango ya bana oke ya lelo e tu ye bituko vina Yeah.